turistbyrån Anna. Är det på turistbyrån? Hej, hej, jag heter Fredrik Lindström. Mm. Jag och min fru skulle vara i Stockholm över helgen. Och vi skulle behöva lite tips på några grejer. Jag hittar inte så bra. Det var någon som sa till mig att det finns en sån här någon box office eller vad heter, där man kan köpa konsert- och teaterbiljetter och sånt, ja, där det i, finns det. I sista minuten. Vet du var det ligger någonstans? På Norrmalmstorg. Norrmalmstorg? Mm. Oj, det är dyrt va? Norrmalmstorg, ja. Ja. Sturegallerian, var ligger den någonstans? Det ligger nu vid Stureplan. Stureplan, men det är också dyrt. Det är Skåpan, ja. Det är väl lite... det finns lite alla möjliga. Hur är det gamla stan då och sådär? Och det är lite mer sådana småbutiker som ligger där. Västerlånggatan har man ju talat om, men det låter ju lite billigt tycker jag. Det verkar inte vara något särskilt. Är det det? Det kan inte vara så dyrt alltså. Nej, alltså jo då, men det var ju sådär. Mm. Nej, det får ju vara dyrt. Jag vet inte. Men det finns ju sådana här Hennes och Kappahl och Lindex och Gullins. Hornsgatan på Söder och sådär. Det är lite, ja. Men det tycker jag inte verkar vara något särskilt. Om man bygger hotell där ute så kostar det bara 1 200 när man går på dem. Ja. Det är ju inget vidare. Monopol där. Ja, precis. Du, men sen, någon modern arkitektur och sådär. Finns det något roligt? Det var någon som pratade om Södra station. Min fru är lite intresserad. Ja, det är ju ganska nytt. Är det någonting att se? Men har de byggt hus där? Ja, de har byggt massa hus. Oj, men det får man inte göra. Det är ju, man får inte bygga hus på stationerna, inte hus eller hotell på stationerna. Nej. Och inte på elverket och vattenverket. Nej. Men i verkligheten så får man det. Mm. Aha. Så att det är därför, vi tänkte bo i diplomatstaden, men det gick inte. Nej. Sa de. Okej, du ska ha tack. Ja, tack. Tack ska du ha, hej.